Poniedziałek, 25 dzień września. Tutaj niezmiennie Trójka, Polskie Radio. Jest 12. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Bezrobocie bez zmian w sierpniu, podobnie jak w lipcu, wyniosło 5%. Problem z nielegalną migracją w Europie, jednym z tematów kampanii wyborczej. Wieczorem poznamy laureatów tegorocznego konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Bezrobocie w sierpniu było na takim samym poziomie jak w lipcu. Wyniosło 5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są zgodne z szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że liczba bezrobotnych systematycznie maleje w większości grup wiekowych. Spowolnienie gospodarcze sprawia jednak, że osobom wchodzącym na rynek pracy trudniej jest rozpocząć karierę. Liczba osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat jest podobna do 2022 roku, maleje głównie liczba osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat. Z danych Eurostatu, który posługuje się inną metodologią, wynika, że bezrobocie w Polsce wyniosło w lipcu 2,8%. Według posła Marka Asta z PiS-u sytuacja na włoskiej wyspie Lampedusa jest dowodem na to, że Komisja Europejska nie radzi sobie z kryzysem migracyjnym na starym kontynencie. Gość Polskiego Radia 24 przypomniał, że Polska zawsze sprzeciwiała się mechanizmowi relokacji migrantów, proponując pomoc na miejscu i uszczelnienie granic. Niemcy dzisiaj destabilizują w ten sposób oczywiście sytuację w samych Włoszech. Natomiast Polska przecież od zawsze mówiła pomagać, lecz poprzez uszczelnienie granicy Unii Europejskiej, a pomagać uchodźcom w tych krajach, w których starają się uciekać przez tworzenie tam obozów i kierowanie pomocy finansowej i humanitarnej. Marek Ast przypomniał, że Niemcy odpowiadają za kryzys w Europie z 2014 i 2015 roku, kiedy migranci z Afryki przybyli do Europy w związku z tak zwaną polityką otwartych drzwi. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Borowczak powiedział, że Polska powinna wpuszczać niektórych migrantów do kraju. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zaznaczył, że takie pozwolenie mogłoby dotyczyć osób najbardziej potrzebujących. Zaznaczył jednocześnie, że wszyscy wpuszczani musieliby zostać sprawdzeni. Chociaż taką byśmy podjęli decyzję, że na przykład dzieci wpuszczamy, tak? Wpuszczać i ja uważam, że każdego można sprawdzić. Nie mówię, żeby 1001 dnia, ale po 100 osób, po 20. Jeśli są, że tak powiem, nie z kraju, nie uciekają przed wojną, tylko jest to emigracja zarobkowa, tak? No to wtedy odstawiać ich z powrotem. 15 października odbędą się wybory parlamentarne połączone z referendum, w którym jedno z pytań ma dotyczyć migracji. Władimir Putin miał dać ministrowi obrony Rosji Siergiejowi Szojgu czas do początku października na zatrzymanie ukraińskiej kontrofensywy i przejęcie inicjatywy na froncie, pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według analityków to może być jedna z przyczyn upartej obrony w obwodzie zaporowskim, gdzie siły ukraińskie klinem wbiły się w pozycję wojsk rosyjskich. Tymczasem ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy David Sharp poinformował, że rosyjskiej armii kończą się rezerwy osobowe. Jak mówi, coraz częściej do opinii publicznej przedostają się skargi żon żołnierzy i samych żołnierzy. Wynika z nich, że w rosyjskiej armii nie ma rotacji oddziałów. To są znaki deficytu osobowego. Dotychczasowe tak zwane wsparcie przerzucane było nie z odwodów, ale z innych odcinków linii frontu. To jest taka próba gaszenia pożaru, która świadczy o tym, że poza frontem nie ma już nowych sił oczekujących na swoją kolej, albo jest ich niewiele. Według analityków rosyjskie poświęcenie siły bojowej na walkę o każdy metr może być spowodowane kremlowskimi celami informacyjnymi i hybrydowymi. Propaganda Kremla od początku ukraińskiej kontrofensywy przedstawia ją jako nieskuteczną. Kolejne utracone dzieła sztuki powrócą do Polski, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Chodzi o zaginione w wyniku II wojny światowej dwie XVIII-wieczne akwarele Zygmunta Fogla oraz rysunek autorstwa Melchiora Steidla, skradzione w 2005 roku z warszawskiej kolekcji prywatnej. Uroczysta prezentacja odzyskanych prac odbędzie się 1 października w polskim konsulacie w Nowym Jorku. Weźmie w niej udział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dziś poznamy tych, którzy najlepiej posługują się rodzimym językiem. Wieczorem w Nowym Sączu zostaną wręczone nagrody zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu Mistrz Mowy Polskiej. W gronie nominowanych znalazł się m.in. historyk profesor Andrzej Nowak, który od wielu lat prowadzi z redaktor Dorotą Truszczak audycję w radiowej jedynce Historia Żywa. Andrzej Nowak powiedział, że Mistrz Mowy Polskiej to bardzo ważna nagroda. Przypomina znaczenie naszego języka, a radio traktuje jako ostoję mowy polskiej. Do tytułu Mistrza Mowy Polskiej nominowana została także Grażyna Bastek, historyczka sztuki i publicystka, która przez wiele lat w radio radiowej Dwójce prowadziła audycję o sztuce. W radiu oprócz poprawności bardzo ważna jest obrazowość. Nominacje otrzymali także między innymi aktorka Olga Bołądź, piosenkarka jazzowa Urszula Dudziak i piłkarski arbiter międzynarodowy Szymon Marciniak. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ach, jak pięknie pogodowo zaczął się ten tydzień od rana. Słonecznie, sucho, bardzo przyjemna temperatura. I tak też zostanie od 20 stopni nad morzem do 24 w Lublinie. Najważniejsze, do wieczora bez zmian, czyli padać na pewno nie będzie. W skrócie, pogoda idealna na kocyk. Trójka do trzeciej w tych pięknych okolicznościach przyrody, jak kończył klasyk niepowtarzalnych. Będzie m.in. lekcja angielskiego muzyczna na podstawie grupy Human League. Będzie o premierze pewnej kultowej gry i również o tym, co cennego może wrócić po ponad 130 latach. I wróciło. To plany do 13. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Trzeci Polskiego Radia. Co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I w powietrze, że teraz znam, znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Trójka Polskie Radio, jak słychać, jesteśmy na, tak, 13 minut po 12. Proszę Państwa, był dźwięk, to teraz będzie obraz i mamy gościa na antenie, pani dr Maria Gołąb, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę się od razu na dzień dobry pochwalić. Co udało się odzyskać? Kupiliśmy 2 miesiące temu wspaniały obraz Chołmońskiego, namalowany w 1875 roku w pracowni w Hotelu Europejskim w Warszawie, przedstawiający siedzącą w ciemnym pokoju młodą dworską panienkę, odwróconą tyłem od widza, patrzącą nie wiemy gdzie. Siedzi przy oknie, okno odwiewane jest lekkim, letnim wiatrem. Ta firanka przy oknie odwiewana jest lekkim wiatrem, a za oknem są dwa psy, a w drzwiach do sąsiedniego pokoju stoi być może ojciec, być może pretendent na męża czy narzeczony, dwoje mało widocznych mężczyzn. Wieczór letni, tak nazywa się ten obraz. Proszę mi powiedzieć, bo powiedziała pani, że odzyskać udało się, to tak naprawdę chyba odkupić, prawda? I to jest, no, myślę, że sporo to kosztowało. Kosztowało bardzo dużo. Obraz rzeczywiście w Poznańskim Muzeum kupiło za 4 miliony 320 tysięcy. To pewnie swoisty rekord, na pewno rekord w naszym muzeum od bardzo wielu lat. Nie kupiliśmy tak cennego dzieła, ale przede wszystkim dzieło jest rzeczywiście o wysokiej klasie artystycznej. Kupiliśmy go po 133-letnim nieistnieniu tego dzieła jakby na rynku sztuki obraz po wystawieniu w 1890 roku w warszawskiej Zachęcie i zakupieniu go przez prywatnego właściciela w rękach tegoż właściciela i potem dziedziczącej po nim rodziny pozostawał aż właśnie do czerwca tego roku, gdy w domu aukcyjnym Desa Unicum został wystawiony na sprzedaż, a my, czyli Poznańskie Muzeum, mogło go zakupić dzięki dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa. Także dołączył do kilku obrazów Chełmońskiego, jakie są w posiadaniu Muzeum Narodowego w Poznaniu. I w przyszłym roku znajdzie się podczas wielkich prezentacji dzieł tego artysty przygotowywanych przez trzy muzea narodowe, Poznań, Warszawę i Kraków, w przygotowywaną wielką monograficzną wystawę artysty. Bo w notce prasowej jest napisane, znów będzie można podziwiać tak naprawdę po ponad 130 latach. Czyli ponieważ ten obraz był w rękach prywatnych, to tak naprawdę będzie można go tak zobaczyć twarzą w twarz, może tak to ująć, powiedzieć. No pierwszy raz. No pierwszy raz rzeczywiście od tych lat jest, od tych 130 lat jest prezentowany w muzeum, czyli w instytucji publicznej i jest od ubiegłego piątku dostępny na takim pokazie w naszym muzeum, który trwać będzie do 8 października. Tak krótko, dlatego że też podejmujemy remont naszej Galerii Sztuki Polskiej w nowym skrzydle naszego muzeum, więc ten pokaz trwa rzeczywiście niezbyt długo, ale otworzyliśmy nasze muzeum szerzej i dłużej do 20 każdego dnia od wtorku do soboty, w niedzielę jak zwykle do godziny 17. Zapraszamy wszystkich widzów, którzy chcieliby zobaczyć ten niezwykle piękny, ale także bardzo oryginalny obraz. Chełmoński rzadko przedstawiał wnętrza. Ten obraz jest... I ten obraz zachęca do oglądania, ponieważ okno jest otwarte, drzwi są otwarte, prawda? Okno jest otwarte, tak. Przez okno widzimy piękny wieczorny pejzaż. Drzwi do sąsiedniego pomieszczenia wskazują jakąś sytuację fabularną, nie do końca jasną, ale to właśnie zaciekawia i to budzi możliwości, czy otwiera możliwości różnych odczytań fabularnej warstwy tego dzieła. Jeżeli chodzi o Chełmońskiego, to chciała pani jeszcze coś dodać? No cóż, Chełmoński, jak wiemy, to artysta z naszych klasyków malarstwa realistycznego, ale jednocześnie w tym obrazie widzimy Chełmońskiego jako romantyka, dlatego że ten motyw siedzącej młodej kobiety, odwróconej tyłem od widza, to motyw, można powiedzieć, nawiązujący do takiego kanonu malarstwa romantycznego, a malarstwa, które najpełniej wyobraził być może Kaspar David Friedrich, malarz niemiecki. Więc tutaj z jednej strony realizm, wspaniały warsztat malarza w odtworzeniu realiów tego wnętrza dworku, ślicznej młodej panienki w białej sukni muślinowej, ale też nastrój romantyczny, pewnej tajemnicy, kontemplacji, jakiejś osobności tej młodej, ślicznej dziewczyny, melancholii, jakichś jej marzeń i otwartej, niejasnej sytuacji, w jakiej być może się znalazła. Czyli zaglądając do Muzeum Narodowego w Poznaniu, będzie okazja, jak myślę, tak na chwilę zatrzymać się w czasie. To jak zawsze w obrazach i we wszystkich dziełach, jakie pokazujemy w Galerii Sztuki Polskiej, w Galerii Sztuki Europejskiej, ale tu rzeczywiście ten moment jest bardzo ważny także dlatego, że dzieło, o których wiedzieliśmy, że istniało i wiedzieliśmy, że należało do bardzo ważnego cyklu Chełmońskiego malowanego w tym 75 roku poprzedniego stulecia. No bo też Babielato, prawda? Tak, to właśnie w tym samym czasie i w tej samej pracowni powstało Babielato i jestem pewna, że właśnie obydwa te dwa obrazy, właśnie Babielato i Wieczór Letni, to dwa arcydzieła tego czasu pracowni w Hotelu Europejskim, uznanego zresztą za bodaj najlepszy okres twórczości młodego jeszcze bardzo Chełmońskiego, bo wówczas miał zaledwie 25-26 lat, a więc ustalił wtedy właściwy sobie malarski język, właśnie ten język z jednej strony realistycznego tworzenia rzeczywistości w jej takiej atrakcyjnej malarskiej formie, a z drugiej nasycenia tego obrazu treściami głębszymi, treściami romantycznymi, treściami właśnie otwierającymi się na możliwe różne odczytania. To tajemnica na pewno olbrzymiego powodzenia Chełmońskiego. A pani pięknie tak zamalowała słowem na antenie, czyli zapraszamy do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Doktor Maria Gołąb, zastępca dyrektora tegoż muzeum, była gościem Trójki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję, zapraszamy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutyn, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutyn zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutyn Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutyn Cardio. Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest niemal 12.30. Co, czy dobre rady są nadal w cenie? Co poszło nie tak? Czego trzeba szukać? No naprawdę ciekawe pytania. Raf Uzar i Piotr Firan odpowiadają na zapotrzebowanie, uczą słówek i zwrotów na podstawie piosenek. Czyli pora najwyższa w trójce na Bed and Breakfast w pigułce. A dzisiaj na podstawie piosenki grupy Human League. Keep feeling fascination. The Human League. If it seems a little time is needed. Potrzebujemy trochę więcej czasu. Decisions to be made. Żeby podjąć decyzję. The good advice of friends unheeded and listened. Dobre rady przyjaciół nie są brane pod uwagę. No właśnie. I ktoś nie słucha. Mm-hmm. The best of plans have been mislaid. Coś poszło nie tak. Mm-hmm. Najlepszy plan został zniweczony. Tak, tak. Olany nawet. Just looking for a new direction. Trzeba szukać nowego kierunku. A new direction in an old, familiar way. W stary, znany sposób. Tak. Dziwnie, ale dobrze. Szukamy nowe rozwiązania. I o co chodzi? Keep feeling fascination. Czujmy tę fascynację. Passion's burning. Palącą pasję. Love is so strong. A miłość jest tak silna. I o co chodzi w tej fascynacji? It's about looking, learning and moving on. Chodzi o to, żeby szukać, uczyć się i iść przed siebie. Piękne przesłanie, prawda? Keep feeling fascination. Human League. We'll be right back. And so the conversation turned until the sun went down. And many fantasies were learned. Trójka Polskie Radio, 25,5 minuty do 13, zajęcia z cyklu Bed and Breakfast przez 3 godziny w każdą sobotę od 6 do 9. Tymczasem, zanim będziemy rekomendować pewną grę, gramy po polsku i mamy dla Państwa kawy. I to dwie. Lipa Li. Program Trzeci Polskiego Radia. I can't see straight. Yeah, I said, audycja trójka do trzeciej, a do 13 już tylko 18 minut. Dziwnie to brzmi, ale tak jest. No Wistąsi, chociaż brzmienie oczywiście po staremu. W piątek ten, który za nami na liście przebojów trójki, na miejscu czwartym Angry po awansie o 5 pozycji. Jak mają być wyżej, polecam działania w postaci głosowania na stronie trójki. Tymczasem tak śmiało można powiedzieć granie na ekranie. Radosław Nałęcz zabiera nas w świat Mortal Kombat. Samograj. W ramach dzisiejszego Samograja proponuję wyprawę do świata dzielnych wojowników, którzy są w stanie wiele poświęcić, aby wziąć udział w pojedynku na śmierć i życie. Oczywiście wszystko po to, by pokonać siły ciemności i uczynić Ziemię ciut przyjemniejszym miejscem. Radosław Nałęcz, zapraszam. Mortal Kombat, tę nazwę znają nawet osoby, które nie interesują się za bardzo grami. Wydana w 1992 roku bijatyka była prawdziwą rewolucją. Z jednej strony szokowała brutalnością pojedynków, a z drugiej wysoką jakością wykonania. Z uwagi na swoją popularność, kontrowersyjna produkcja doczekała się kilku części, ale również szeregu komiksów, serii telewizyjnej, dwóch ekranizacji kinowych oraz niezliczonej ilości memów. W 2019 roku ukazała się doskonale przyjęta przez fanów 11, ale twórcy z NetherRealm Studios nie zamierzali odcinać kuponów od sławy i zaczęli pracować nad kolejną odsłoną. Zresztą wspomniane studio z powodzeniem kontynuuje dzieło rozpoczęte przez legendarną firmę Midway. Mortal Kombat 1 to 12. główna część słynącej ze swojej krwistości bestsellerowej serii bijatyk. Gra przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Akcja nowego Mortala została osadzona w odrodzonym uniwersum stworzonym przez boga ognia Liu Kanga. Doskonale znani wojownicy mają okazję ponownie wziąć udział w legendarnym turnieju. Fabuła jest prosta, ale podana widowiskowo. W filmowy sposób angażuje również niedzielnych graczy. Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Fani cyklu będą mogli toczyć pojedynki na zróżnicowanych arenach. Oczywiście każda z postaci oferuje indywidualny styl walki oraz zestaw uderzeń specjalnych, tak zwanych kombosów. Są także słynne fatality, czyli ciosy kończące pojedynek w spektakularny sposób. Gracze otrzymali także nowy system prowadzenia pojedynków i odświeżonych bohaterów. Herosi jak Johnny Cage, Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion czy Milena zostali właściwie stworzeni na nowo i trzeba będzie się ich nauczyć od początku. W mojej ocenie to ciekawy zabieg, który bazuje na sentymencie, ale daje też świeże doświadczenie. Nowością są również tak zwane cameo fighters, czyli partnerzy, którzy pomagają w trakcie walk. Wybieramy ich osobno w specjalnym menu. Protagonistów wzmacniamy reliktami oraz talizmanami, które dają przeróżne możliwości, takie jak na przykład odzyskiwanie energii. Talizmany można ulepszać, dzięki czemu stają się coraz potężniejsze. Na plus można zaliczyć również tryb inwazji, wieże oraz atrakcje sezonowe dedykowane osobom, grającym w trybie dla jednego gracza, co pozwoli wydłużyć czas spędzony z tytułem. Uwagę przyciąga grafika, która charakteryzuje się cieszącymi oko detalami oraz żywymi kolorami. Mortal Kombat 1 nie jest rewolucją w gatunku bijatyk, ale udowadnia, że jego twórcy mają cały czas serce do tej serii. Tytuł wprowadza kilka udogodnień, ale miejscami razi nieco drewnianymi animacjami. Radosław Nałęcz, dziękuję za uwagę. Samograj. Drewniane animacje, to tak sobie myślę, że Pinokio byłby zachwycony. Kolejny samograj jutro o tej samej porze, oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia, a teraz zdecydowanie, no proszę Państwa, muzyczna radość słuchania. Trójka pomaga na początku tygodnia funkcjonować z uśmiechem. B-52's, Love Shot. Trzeci Polskiego Radia. Tutaj Trójka Polskie Radio, nie wiem jak państwo, ale jestem nadal pod wrażeniem wczorajszego meczu naszych siatkarek z Włoszkami. No jadą dziewczyny na igrzyska. Teraz warto przypomnieć, że powalczą panowie za 5 dni mecz z Belgią. Też na antenie Trójki będziemy się emocjonować i relacjonować na bieżąco. Wczoraj nasze dziewczyny miały kłopot z serwisem, a my akurat bez problemu w punkt. Serwis Trójki dokładnie za 5 minut, bo tyleż to mamy do 13:00. Yes, a man for what it's